Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın abi, günaydın Volkan. Hafta sonunda epey bir muhabirlik yapmış olduğunuzu öğrendik, istihbar ettik bizim için. Evet. İzlenimlerinizi aktarmanızı rica edeceğiz. Ağırlık herhalde anayasa evet. Konusunda değil mi? Açık Radyo muhabirliğim için 3 tane toplantıya gittim, izledim. Onları ağırlıklarına göre aktaracağım zaten izlenimlerimizi. Bir tanesi bu hem anayasa tartışmalarının yapıldığı ortama denk geldi. SETA isimli bir ekonomi toplum araştırmaları, siyaset araştırmaları vakfı var. Onların yargının çıkması devlet mi adalet mi isimli bir raporu çalışması. Vahap Coşkun isimli Dicle Üniversitesi'nden genç bir akademisyenin hazırladığı o doküman üzerine bir panel düzenlendi. Birincisi oydu. Panelde işte Ali Bayramoğlu, Mithat Sancar ve Vahap Coşkun, yani raporu hazırlayan arkadaş. Tabii anayasa tartışması şimdi geçti. Katılımcıların içerisinde AKP'li milletvekilleri ve üniversite basın çevrelerinden insanlar vardı. Bu kapsamda bu raporun ışığında değerlendirmeler sergilendi. Burada en önemli hususlardan biri özellikle Bayramoğlu ve Sancar'ın ve Coşkun'un da katıldığı anayasa değişiklikleri yapılırken özellikle Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine ilişkin genişletilmesi, özellikle Anayasa Mahkemesi ve Hakimler Yüksek Kurulu'na atama yapılırken Cumhurbaşkanı'nın yetkilerine dikkat çekildi. Burada Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin genişletilmesinin sakıncaları üzerinde duruldu ve aynı zamanda da parlamentoya'nın yetkilerinin neden Cumhurbaşkanı'na devredilmesi gerektiği sorgulandı. Bu en önemli hususlardan bir tanesiydi. Bu şeydeki toplantıda. Onun dışında bu toplantının ortaya çıkan belirgin şeylerinden bir tanesi de paketin farklı alanlardaki maddelerini 3 parça halinde halk oyuna sunulmasını gerektiği üzerinde de bir şey vardı, fikir birliği vardı. 3 parça halinde halkın oyuna sunulması, ki bu genel bir kabul görüyor bugüne kadarki tartışmaların içerisinde. Bunlar biri 15. geçici 15. madde galiba değil mi? Darbenin evet. Yapanların yargılanmasını, cezalandırılmasını önleyen, hiçbir şekilde sorumluluk almamalarını sağlayan madde. İkincisi işte temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren maddeler. Bir de yüksek yargı organlarının, evet, Anayasa Mahkemesi'nin ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun üye sayısı ve seçimi konuları değil mi? Evet. Bunlar öyle oldu. Evet. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi de son kertede buna yakın şeyler söylüyor. Evet. Gördüğün son açıklamalarda. İşte bir kısmının parlamentodan geçirilip orada çözümlenmesi, bir kısmının da halk oyuna sunulması şeklinde. Bu toplantı tabii aynı zamanda yani 1961 anayasasıyla başlayan ve 1982 anayasasında perçinleşen bu yargı, askeri bürokrasi, yargı bürokrasisinin vesayeti üzerinde den hareketli ki durumu, o manzaranın ortaya konan bir rapor ve bunların da tartışıldığı bir toplantı oldu. Yani devlet iktidarı ile siyasal iktidar arasındaki ilişkileri, bu iki anayasanın da ikili bir iktidar yapısı oluşturduğu, devlet iktidarında yargı, asker ve üniversite ağırlıklı bir pozisyon, bürokratik devlet. öbür tarafta da seçilmişler ve onlara bırakılan alan ve parlamentonun boyutlarının darlığı ve siyaset kurumuna seçilmişliklere olan güveni sarsıcı bir yapı halinde. Yani Türkiye'nin buna kadar Cumhuriyet'in başından beri devam eden bürokratik devlet fotoğrafının ortaya konulması ve tıkanıklıklar bu raporun ışığında tartışıldı. İktidar üzerinde yani bu anayasanın özellikle içeriğine ve tartışılma sürecine ve aynı zamanda da kabul edilmesi üzerindeki yöntemlere ilişkin de önerilerde bulunuldu. Yani yargı kudretini elinde bulunduranların işte bireyi değil devleti koruduğunu ve adaleti değil devleti temsil ettiğini zaten bu vurgu üzerinden gidiliyor. Hukuka bağlılığın değil devlete bağlılığın esas alındığı ve buna ilişkin pek çok örnek verildi. İşte yargıda devletçi, ulusalcı, milliyetçi zihniyetin egemen olduğu bu anlamda bir taraf duruş sergilediğini ve kararlara da bunların yansıdığı çok çeşitli örnekleriyle ortaya kondu ve o anlamdaki reform ihtiyacı ve anayasa değişikliğine ilişkin mevzular bu toplantıda da ayrıntılı bir şekilde de dile getirildi. Bu önümüzdeki günlerde çeşitli kuruluşların, bu arada zaten yine bir platform işte sivil toplum örgütleri tırnak içinde denilen çeşitli oda ve sendikaların bir araya geldiği toplantılarda bu süre içerisinde yapılıyor ve yapılacak. Yargı sistemindeki bu iktidar yapısını görmezden gelerek bir reform hareketinde bulunmak pek anlamlı gelmiyor. Bu anlamda bu 2007 seçimlerinde aslında askeri vesayetin oylandığı, önümüzdeki seçimlerde yargı vesayetinin binlevi oylanacağına dair yorumlar da getirildi. Bu kapsamda yani yapılan çalışmaları, bu anayasa değişikliklerini hiç kimse topyekun yeni bir anayasa gibi kabul etmiyor. Tabii ki elbette. Yani bunu sıfırdan bir anayasa yapılmıyor. Bu bağlamda yapılan 30 maddelik iş, bugüne kadar anayasamızda bizim 16 kez değişiklik yapıldı. Bildiğim kadarıyla 85 maddesi değiştirildi. Yarıdan fazlasına tekabül ediyor bu. Ve şimdi bir 30 madde değişecek. Bu anlamda bir tartışmaya da şey yapmak istiyorum. Yani bu anayasanın yeni bir anayasa değil. Yani biz bu anayasa değişikliği yapınca 82 anayasası gibi anılmayacak bu. Evet. 82 anayasasında 2010 yılında yapılan değişiklikler olarak alınacak. Evet. Ama bunu topyekun bir değişiklik gibi görmeden yaklaşmak gerekiyor. Eksikliklerini görerek yaklaşmak gerekiyor elbette. Ve bunun yepyeni bir anayasa olmadığını da bilmek lazım. Evet, bu kadar maddesi değişmiş bir anayasa ama bunu çok abartmadan yaklaşmak gerekiyor. Çünkü bu anayasa değişikliğine Türkiye son bir ayda nasıl geldiğini de görmek gerekiyor. Yani bizim anayasa değişikliği tartışmalarını başladığı son bir ay öncesinde nasıl bir durumdaydık? Yaklaşık 2 yıldır devam eden Ergenekon'dan 6-7-8 tane darbe planlarının soruşturulduğu, yargılandığı bir ortamdaydık. Ortamdayız hala da. Burada ne oluyordu? Mesela böyle bir anayasa değişikliğine Adalet Kalkınma Partisi'nin kalkışmasının ve kamuoyunda bu anayasa değişiklikleri, yeni bir anayasa değil, yeni anayasa değişikliklerinin gündeme gelmesi bu davaların süreci işlemiyordu, işleyemiyor. Ne oluyor? Saldıray Berk isimli bir 3. Ordu komutanı halihazırda ifadeye gelmiyor. HSYK yargılamayı engelleyen bir tutumdan alıkoyamıyorsunuz. Yani bu anayasa değişikliklerinin arkasındaki itki bu ortamdan kaynaklandı. Yoksa AKP'nin topyekün bir anayasa değişikliği yapma iradesinden kaynaklanmadı. HSYK'daki tıkanıklıklar, HSYK'nın bu davaları engelleme trafiği, bir ordu komutanının ve benzer ordu komutanındaki ifadeyi bile alamadığınız bir durumla karşı karşıyaydınız. Ve bu durumun üzerine burada bıçak kemiğe dayandığı bir ortamda bu anayasa değişikliği gündeme geldi. Dolayısıyla bu anayasa değişikliğinin etkisi, dürtüsü budur. Bu tümüyle bir toplumsal yeni bir sözleşme değildir. Bu irade bugün ortaya çıkmış değildir. Ne iktidarda ne parlamentoda topyekün bir anayasa yap. 2010 yılı anayasası diyeceğimiz ve bütün mevzuları, yani Cumhuriyet tarihi boyuncaki birikimli mevzuları, kimlik sorunlarından grev haklarına, gökten askeri vesaire, çok detaylı vesayet kurumlarına kadar uzanan bir sorun trafiğini çözecek bir anayasa değil. Bu bir anayasa değişikliği. İçinde olumlu pek çok unsuru barındıran ama topyekün bir anayasa değil. Bu irade niye gündeme geldi, onu tartışabiliriz. Yani bu bağlamda bir üçüncü yol önerisinde bulunan kişi, kuruluş ve arkadaşlarımızın bunun topyekün bir anayasa, yeni bir anayasa olmadığını farkında olmaları lazım. Bu bir anayasa değişikliği. Yani 17. anayasa değişikliğidir. Evet. Öte yandan da tabii Ahmet İnsel'in Radikal 2'de yazdığı yazıda olduğu gibi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis gündemine getirdiği bu değişiklik paketinin demokratikleşme açısından kesinlikle kabul edilemez olduğunu söylemek için de bağnazlık derecesinde iman sahibi olmak lazım diyor. Ya da AKP'ye iktidar partisi olarak hiçbir meşruiyet tanımamak, bu partinin yöneticilerinden, seçmenlerinden nefret etmek. Her iki durumun son derece sorunlu bir demokrasi anlayışını ele verdiğini anlatmaya gerek yok diye başlıyor yazısına. İçerik kadar yöntem de önemli dediği yazısına. Ben de okudum, muhteşem bir yazı. Herkese tavsiye edilir. Bütün meseleyi derli toplu ortaya koyan bir yazı Ahmet İnsel'in yazısı. Yani bir şeyin farkında olmamız lazım. Şimdi demokratikleşme kapasitesi, demokratik geleneği, tarihi itibariyle kısıtları olan, belli bir çapı olan bir iktidar partisi üzerinden gidiyoruz. Yüksek bir demokrasi kapasitesi ajandasında var mıydı bunların? Bunları vardı da gündeme mi getirmiyorlar? Bunları yani AKP'ye de aşırı bir misyon yüklememek lazım. Yani her iktidar kendi, ki AKP bana göre kapasitesinin çok üstünde bir demokratikleşme hamlesi yapmıştı bu 7 yıllık dönem içerisinde. İnanılmaz bir terakki vardır. Bu insanlar demokrasi mücadelesi içinden o son 30 yılda gelmediler. Yapıları içinde bulundukları insanlar antidemokratik yapılanmalar içerisine geldiler. Yani AKP'yi de yerinde tahlil etmek gerekiyor. Evet, yani çok geniş çaplı bir yeni anayasa girişimleri için tabandan yükselen hareketin de olumlu etkisi olacağı da şüphesiz. Tabii diye ki bakıyorum daha bu hafta sonu işte. Oldukça canlı ve katılımcı bir şekilde geçtiğini abi de biraz önce anlatıyordu. Kadıköy Meydanı'nda yapılan mitingin onun gibi alttan yükselen önemli bir değişiklik şeyi var. Tabii öte yandan da şey de direniyor. Yani yüksek yargı da mevcut durumu korumak için mesela başsavcının konuşmasında çok ilginç bir şey vardı. Yani şöyle bir şey var, siyasi etkiden uzak yargıç ve savcıların bulunduğu mahkemeler olmadıkça milletimizin haklara, özgürlüklere ulaşması mümkün değildir. Yüce milletimiz haklardan önce bu haklarını koruyacak, geliştirecek, siyasi güçlerin etkisinden uzak, tarafsız hakim ve savcıların oluşturduğu bir yargı sistemini daha üstün tutacaktır diyor ki, bayağı ilginç bu. Etiyen Mahçupyan da ona değinmişti dünkü taraftaki yazısında. Yani başsavcının bu cümlesi meşru siyasete girmekteydi. Bunun demokrasi kavramının neresine oturduğunu veya böylesi bir siyasetin sınırlarını nasıl çizeceğini bir kenara koyalım. Çünkü Türkiye'yi anlamak açısından asıl ilginç olan başsavcının sözünün içeriği demiş. Kendisi ne kadar farkında bilemiyoruz ama başsavcı üst yargının bağımsızlığı ile vatandaşlık hakları arasında bir tercihte bulunmamız gerektiğini söylemiş oluyor. Yani bunların uzlaşmaz olduklarını vurguluyor. Oysa normal bir demokraside üst yargının bağımsızlığı zaten vatandaşların hak ve özgürlüklerinin garantisidir diyor. Böylece bir itirafa daha tanıklık etmiş oluyoruz diyor ki o da ilginç bir nokta. Yani sözü hakikaten beni de irkiltmişti. Yüce milletimiz her haklardan önce bu haklarını koruyacak. Bağımsız yargı haklarını demesi çok ilginç bir anlayış doğrusu. Yani bu tartışma bu kadar sert geçiyor. Yani böyle bu dönüşüm, değişim yanlarının ki böyle birbirini bölünme lüksünün olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Türkiye'de bir entelektüel kapasite, işte bunlara demokratlar, liberaller, harbi sol, her sol değil, milletvekilleşmiş solu kastetmiyorum. Bunlar bir sermaye yarattı Türkiye'de. Bu AKP'yi de etkileyen bir sermayeydi. İşte Açık Gazete'de bir takım insanlar bunu yapıyor. Taraf da yapıyor, Radikal de yapıyor, başka yerlerde yazan insanlar var. Bunlar bir parti falan değil. Bunlar görüşlerine yeni bir tarih yazıyorlar. Yalan tarihi deşifre ediyorlar. Yeni bir Türkiye, değişim, bunları ortaya koyan bir insan kitlesi var. Bunlar böyle çok bir hareket, bir araya gelmiş insanlar da değil. Ama bunlar değişim yanları. Evet, değişim yanlarının da bu anayasa meselesine bakarken böyle bir bölünme lüksü olduğunu düşünmüyorum. Bunun da çok gereksiz olduğunu da düşünüyorum. Dolayısıyla bu mevzuya yaklaşırken hem AKP'yi çok iyi bir tahlil etmek gerekiyor, hem süreci tahlil etmiyor. Tabii ki eleştirilerimiz içinde herkes, yelpazeye bakarsanız herkes bütünüyle bunu kabul etmiyor. Ama bu şeyde değişikliğinde olumlu yanlarını görmezden gelmek, topyekun reddetmek çok da doğru gelmiyor doğrusu bana. Evet, yani eksik ve kusurlarına rağmen olumlu oy vermenin doğru olacağını düşünen yazılar da vardı. Tabii yani ben başından beri böyle düşünüyorum. Bir de yani gerçekten şunu koyalım. Biz beyaz atlı prensimizi beklemeyeceğiz yani iyi bir anayasa için. Bu anayasa böyle Türkiye sert bir ülke. Hala dünyada, yani dünyada da diyebilirim belki, ama ilk G20'ye giren ülkeler arasında darbe anayasasıyla yönetilen tek ülke. Burada değişimi yönetmek, değişim süreci zor bir şey. Evet, böyle parça, bölük, yamalarla gidiyor ama şunadını da görmek lazım. Bu son değişiklik vesayetler üzerindeki bugüne kadar yapılan değişiklikler için en anlamlısı gözüküyor. İşte Yüksek Askeri Şura kararları, hakimler, savcılar, yüksek kurulu kararları, yargı yolu açılıyor. Bu çok önemli bir şeydir. 15. madde, başka şey, eleştirilecek çok şey var. Dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı'nın yetkilerinin anlamsız bir şekilde çoğaltılması, parlamentonun bu arada daha düşük bir şeye inmesi, indirgenmesi, bu atama usullerinde paketin tek bir paket halinde yapması, pek çok konuyu eleştirebiliriz. Ama ve lakin yani 17.si yapılan anayasa değişikliği, yeni bir anayasa yapmayı, ki bu o günkü toplantıda da konuşuldu, kendi başka alanlarda da konuşuldu. Bu önümüzdeki dönem yeni bir anayasa yapma seçimlerinden olduğu dönemdir ve ona doğru Türkiye'nin kapısını aralayacak bir değişikliktir bu. Topyekün 2012 anayasası mı olur bunu bilemem. Evet. Ama o yönde büyük bir hamlede devam edecektir zaten bu. Bu zaten şartlar, yani bu dökülen Türkiye, bu sözleşme dökülüyor. Bunu hatırlarsınız ilk programımızda, evet. Yeni yani, bir sosyal sözleşme lazım, kontrat lazım demiştik. Evet, Türk insanı yeni bir kontrat dökülüyor çünkü, yani bu gitmiyor. Pek çok analize bağlayabiliriz. Bu kontratlarla Türkiye yönetilmiyor. AKP bile kendi kapasitesinin heybesinde buldu dediğim bu. O kadar dökülüyor ve dünya konjonktürü iktidar partisine ek şeyler yüklüyor. Yoksa Milli Türk Talebe Birliği'nden gelmiş, Necmettin Hoca'nın gezinden ayrılmamış, bu insanların 30 yıl orada tedris görmüş insanların demokrasi hamlelerini anlamak için gerçekten biraz o tarafa yoğunlaşmakta fayda var. Ve onları da ölçmek, biçmek gerekir. Yoksa biz yani bir de şunu da görmek lazım. Türkiye'de çok ciddi bir demokrat, liberal, işte tırnak içinde sol dediğimiz çevrelerin AKP'nin en önemli entelektüel sermaye çıktısında bulunmuştur. Yazılarıyla, konuşmalarıyla, tavırlarıyla AKP'li olmayan ve AKP'yi dönüştüren, ilerleten bir entelektüel kapasite yaratılmıştır bu 7 yıl içerisinde. Ki bunun bedeli bunları, bu değişim yanlarının AKP'li olmakla da suçlanmasına karşın, ki geçiniz onları. Bu anlamda AKP'yi, Türkiye'nin parlamentosunu bir parti gibi olmaksızın değiştirme katkısı bulunan bir çevre vardır Türkiye'de. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. İki kanaldan Türkiye değişim sürecinde katkıda bulunmaktadır. Bu tür aydınlar, yazarlar, kanaat önderleridir. Bir de Avrupa Birliği'nin paketleridir. Bu ikisiyle Türkiye 2003'ten MMGK'nın sivilleşmesinden, unutmayalım, eğer şu darbeler olsaydı bugün hiçbirimiz yoktuk. Ya içerideydik, bir şeydeydik yani. Bundan sonra da herhangi bir tane olursa gene öyle. Gene öyle. Dolayısıyla bizim temel şeyimiz, bu değişikliğin temel amacı HSYK'nın Ergenekon'u, Balyoz'u kilitlemesi. Bir ordu komutanını ifadeye çağıramadık. Böyle bir ülkeyiz biz. Evet. Doğru mu? Yani bir ordu komutanı gelmiyor. Adama her türlü şey söyleniyor, ordu komutanı gelmiyor. Böyle ayrıcalıklı bir konumu da bulunan kesimleri, ki bir yeni gelişmeler falan var. Ama yani buna şeye bakmamak gerekir. Evet, 2010 yani, anayasası değil bu. Bu dediğiniz önemli, evet. Yani bu, evet, şeye karşı çıkan, değişime karşı çıkan, oldukça köşeli cümlelerle karşı çıkan yüksek yargıç ve savcıların da tabii buna, demin söylediğiniz şeye, yani bazı kişilerin kanun önünde daha fazla eşit olması, Orwell'in deyimiyle dediği gibi duruma da hiç ses çıkartmaması da bir vaka tabii. Yani bu yargıyı çok zedeleyen bir şey tabii. Bağımsız ve tarafsız yargıyı çok zedeleyen, bunun çağrılamaması mesela birini kovuşturmaya. Evet. Ve çağıranların engellenmesi. Evet. Değil mi? Yani biz bu noktadayken bu anayasa değişikliğini, veya tabii AKP 2007 Temmuz seçimlerinden sonra topyekun bir anayasayı gündeme getirmemesi, o bir tartışma konusu. Eleştirdiğimiz, yani Temmuz seçiminin hemen sonrasındaki programlarımızı hatırlıyorum. Yeni bir anayasayı gündeme getirmesi üzerine çırpındık. Evet. Ama bu bir şekilde gelmedi. Yani bunu analiz ederiz. Neden gelmedi? Bunda AKP'nin kapasitesini ortaya koyarız, konjonktürü vesaire. Ama yeni bir anayasa gündeme gelecek. Kaçınılmaz olarak gündeme gelecek. Yakıyor çünkü şeyler. Ama bu bunun içinde, yani siz darbeyi soruşturmada kilitleniyorsanız, bunun için gündeme gelen bir anayasa değişikliği bu, açıkçası. Evet. Yani bütün toplantıları da soracaktık ama vaktimiz gitti mi? Vaktimizi hızla tükettik. İlginç bir nokta da, farklı toplantıların farklı açılış müzikleri olmuş galiba, değil mi? Tabii. Onu bitirelim isterseniz. Şimdi şöyle, ben bir 78'ler, Devrimci 78'ler Federasyonu'nun bir toplantısına katıldım. Bu toplantıdaki en önemli şey, bir 12 Eylül Utanç Müzesi kurulacak. Buna hazırlık yapılıyor. Bunu duyurmak istiyorum. Daha sonra da gündeme getiririz. Ondan sonra bu çalışma devam ediyor. O Eylül ayında önce ilk sergisi açılacak ve sonra o kalıcı bir müze haline getirmek için girişimlerde bulunuyor. Bu nedenle 12 Eylül ile ilgili her türlü malzeme bu müzede sergilenecek. Latin Amerika'da örneklerine çok rastladığımız bir şeydir ve gerçekten 12 Eylül'ün 30. yılında böyle bir girişimin desteklenmesi gerekir. Tabii bu toplantılar yaklaşık 30 yıl geçtikten sonra orta yaş grubunun bir araya geldiği toplantılar oluyor. Ama temel şey 80 öncesindeki sol devrimci sosyalist hareketler içerisinde yer almaları. Buradan kalkarak bir ortak nokta tespit etmeye çalışmışlar ama yani internasyonel, komünist internasyonel marşıyla başlıyor bu toplantılar ama yani katılanların büyük bir çoğunluğu artık komünist falan değil. Ondan sonra bu anlamda bir şey oluyor, arkadaşlara da söyledim yani başka bir ortak nokta bulun. Müziği bile unutmuş insanlar, bu neydi dediğini bana da o Beynel Minel filmindeki Kürdeli Casker mı bakalım onu hatırlattı falan. Yani bu bağlamda ritüellerimiz tabii bizim marşlarla çok muktedir oluyoruz genelde. Bu ülkenin topraklarında yaşayanlar hangi kanatlarda olursa olsun marşlar üzerinden ifade etme zorlaması var. Ondan sonra, ama 78 Devrimci Federasyon'un Utanç Müzesi'ni, 12 Eylül Müzesi'ni daha sonra da gündeme getirelim ve bu kuşağın ve 12 Eylül'den etkilenen kesimlerin buraya yönelmesini sağlayalım. Aslında bir toplantıda enerjiyle ilgiliydi ve o da eski Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa bölgesindeki enerji sorunlarını, orada da bir çeviri hatası olmuş. Yani sanki böyle Sovyetler Birliği ve eski Doğu Avrupa Dünya Bankası'nın TEPAV'la yaptığı ortak toplantıydı. Onun da aslında ilginç saptayımları var. Ama vaktimiz yok. Evet, onlara daha sonra da şey yapabiliriz. Peki, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.